Auto Audiostisch. Na najiamini. Unachanganya hata kama nitakosea usininunie baby na mimi bana si unajua mwanadamu na mimi na unavyonidogesha ukija kuacha mwenzako nitajutia utanitoa Habari za mchini kwa ni nini? We, natoka na mimi kwa ni nini? We, mchezo mchezo na baby ya mimi. We, tulipotoka na jua ni lini? We, sema kweli, nishampata, nishamnasa. Alafu sasa, na kwenye bedi mtama swa. Chuma mimi, ila sumaku ishamnasa. Pelekeni angaza uo wenu shauli na sasa. Anavyo, zungusha, iko kiuno. Mimi, ndo, nazidisha mikuno. Wanaopotaka sasa, unavowapatia michuno. Kwa na wapato singizi, wakisikia miguno. Una, unanichanganya. Unavonifanya. Unanichanganya sana. Tena, ukinigusanga. Na kunipanzanga. Unanichanganya sana. Ukinigusana paga wako. Unachanganya unavoni. Sana paga wakote unachanganya unavoni papyote ukinigusa na paga wakote unachanganya unavoni papyote ukinigusa na paga wakote unachanganya unachanganya mwanzio Shika pabaya, we bwani mbaya. Come and shika pabaya.